nasi przyjaciele to prawdziwe skurwysyny. Rozpierdolą wam wszystko i nie boją się winy. W Polsce jest wiele sekt religijnych, które werbują ludzi naiwnych. Kiedy już tam wejdziesz, niełatwo ci wyjść. Nie obejdziesz się wtedy bez przelewu krwi. Wszystkie sekty to jedno wielkie gówno. Nie jest mi znaków, nie dzielą się równo. Przywódcy tych sekt to zwykli ludzie. Czują w tym interes, lecz niełatwo im to pójdzie. Wszyscy wyznawcy to naiwniacy. Mogą się do czegoś, bo nie mają pracy. Dlaczego ludzie są tak bardzo głupi? Czy nie widzą tego, że sekta ich udupi? Usiedli z niewoli, jak się wtedy będą czuli. Gdzie ta wolność obiecana, gdzie modlitwy z własnej woli? Nikt na zbawienie liczyć nie może, dopóki sektyjnej kasy nie wspomoże. Ja kurwa nie wiem, o co tym chodzi. Dlaczego się tym sektą tak powodzi? Ludzie nie mają co z sobą robić. Dają sobą kurwa za nas wodzić. Nie chcemy kurwa tego, nie chcemy żadnych sekt. Mamy tego dosyć, co to kurwa jest? Nigdy do żadnej sekty nie wstąpię. Jestem chory, nie chcę złych wspomnień. Chcę dalej wieść, życie spokojne, pozbawione jakich zjebanych obciążeń. Nie będę się modlił do twojego Boga. Ty kurwa nawet nie wiesz, co to Boga. Twa wiara się zupełnie oślepiła, omotała, wciągnęła i zniewoliła. Kurwa człowieku, pomyśl co robisz, jak sobie kurwa życie urządzisz. W niektórych sektach się nawet nie myją, śmierdzą okropnie, ciała i gniją. Ja naprawdę kurwa tego nie rozumiem. Może tolerancji się nie nauczyłem? Tolerancji to mi kurwa nie brakuje, ale większość tych sekt to jebane chuje. Trzeba je niszczyć, bo kurwa zwariuje. Na całym ludzkim świecie królestwo panuje. Dziwne sekty, dziwne zgrupowania. Jeżeli się do nich ktoś nakłania, olej się z nich ciepłym moczem. A ci już kurwa nic nie pomoże.